Hoofdstuk 2. De dwaas van de boshut. In het begin van de nacht sliep de Yuri als een blok. Maar op een ogenblik werd hij plotseling wakker. Het duurde even voordat hij zich herinnerde waar hij zich bevond. Het was pikdonker en heel stil. Een tijdje bleef hij onbewegelijk op zijn rug liggen en staarde naar boven. Hij kon niets onderscheiden. Er waren alleen stilte en duisternis. Allebei zo intens dat ze hem de adem benamen. Hij merkte dat hij bang was, doodsbang. Hij durfde geen vin te verroeren en het koude zweet brak hem uit. Een flauw gerucht deed zijn angst even ten top stijgen, maar daarna vond hij zichzelf terug. Hij was nog steeds bang, maar niet meer zo dat zijn wil verlamd werd. Het geluid dat hij gehoord had, was heel onschuldig. Het drong nu tot hem door wat het was geweest. Het paard had gesnoven. Hij slaakte een diepe zucht. Hij was tenminste niet alleen. Er was een levend wezen dat bij hem hoorde. Maar waarom was hij wakker geworden? Zomaar? Of omdat er iets in de buurt was dat op hem loerde? Onzin, dacht hij. Niemand kan me zien in deze duisternis. Hij sloot zijn ogen en deed ze meteen weer open. Hoewel dat niet veel verschil maakte. Hij legde zijn hand op zijn borst en voelde de brief. Zijn opdracht leek hem ineens onuitvoerbaar. De zwarte ridder met het witte schild was door de rode ruiters vermoord. Hoe kon hij, zo jong en onervaren, iets volbrengen waar zo'n dapper ridder om was verslagen? Het paard snoof weer. Theorie had wel wat tegen het dier willen zeggen, maar hij durfde het niet, omdat dan iets of iemand hem zou kunnen horen. Toen keek hij weer naar boven en zag plotseling een ster. Het was maar een klein sterretje, maar het gaf licht en hoop. Het deed zijn angst niet verdwijnen, maar wel zijn moed terugkeren. Langzaam begonnen zijn ogen nu aan de duisternis te wennen. Hij zag takken en bladeren, vaag afgetekend tegen de lucht en een lichte boomstam. Hij probeerde aan andere dingen te denken dan aan zijn opdracht en de vijanden. Hij trachtte te denken aan zijn vrienden, aan zijn ouders, aan koning Dagonaut en aan de feesten die er geweest waren in de stad. Hoe zou het daar nu gegaan zijn? Was het anders geweest dan vorige malen, nu een van de toekomstige ridders was weggelopen uit de kapel? Iets dat zeker nog nooit was gebeurd. Zou de eigenaar van het paard naar de schout zijn gegaan om te vertellen dat een dief het gestolen had? Zou de houthakkersjongen de boodschap hebben overgebracht? Zouden de vrienden, die met hem gewaakten in de kapel, het verzoek van de onbekende ook gehoord hebben? Hij dacht van niet. Arman had hem zien wegsluipen, maar hij had niets gezegd. Hij beleefde weer het ogenblik in de kapel, het gekras tegen het raam, de fluisterende stem. Als er nu eens niets gebeurd was, dan zou hij nu een ridder zijn. Het is haast niet te geloven, dacht hij. Hier lig ik nu en ik ben geen ridder, maar ik heb een taak die zelfs voor een beproefde ridder zwaar zou zijn. Hij zuchtte. Je bent jong en je hebt nog niet van je doen spreken, had de onbekende gezegd. En toch weet ik dat ik je vertrouwen kan. Zijn gedachten waren vager en sprongen van het een naar het ander, al draaiden ze steeds om dezelfde problemen en gebeurtenissen. Hij werd er moe van. En tegelijkertijd bleef hij onbewegelijk en waakzaam, vrezend voor gevaar. Ik moet slapen, dacht hij. Morgen moet ik een flink stuk afleggen, maar het wilde niet lukken. Toch had hij wel vaker een nacht buiten doorgebracht. Vroeger in het bos bij Tihuri, het kasteel van zijn vader. Het was echter een vredig, vriendelijk bos en toen waren er geen vijanden die te vrezen geweest. Voorzichtig veranderde hij van houding en sloot weer zijn ogen. Na een tijdje sliep hij toch in, maar zijn slaap was onrustig en vol verwarde dromen. Toen hij weer ontwaakte, was het licht en de bomen waren vol vogelgetjiep. Hij gaapte en rekte zich uit. Hij was moe en stijf en zijn haren waren nat van de dauw. Het zwarte paard zag er fris en opgewekt uit en keek hem met wakkere ogen aan. Goedemorgen, zei Theory. We moeten zo weer verder, hè? Ik kan niet zeggen dat ik brand van verlangen om te gaan, maar in het morgenlicht ziet alles er heel anders uit, dat moet ik zeggen. Hij keek rond. Zijn angstige gedachten van de afgelopen nacht waren onnodig geweest. Er was niemand te zien. Korte tijd later zat hij weer in het zadel, gesterkt door een karig ontbijt waarbij het laatste stuk brood en een appel waren opgegaan. Hij kwam bij de grote weg die er verlaten uitzag. Het was nog vroeg in de morgen, waarschijnlijk niet veel later dan 7:00. Toch ging hij de weg niet op, maar reed er, evenals de vorige dag, evenwijdig aan. Het ging vrij snel, omdat de bomen hier ver uit elkaar stonden en er weinig kreupelhout was. Een tijd reed hij voort, zonder iemand te ontmoeten of iets bijzonders te zien. Zijn vermoeidheid verdween en hij voelde zich tamelijk opgewekt. Het was mooi weer. De zon scheen door de bomen en maakte gouden lichtjes op de bladeren. De reis naar Unauwens Rijk leek niet zo ver en gevaarlijk meer. Hij kwam bij een paar struiken waar rode bessen aan groeiden en steeg af om er zoveel mogelijk van te plukken. Terwijl hij daarmee bezig was, trof een bekend geluid zijn oor. Gekliklak van paardenhoeven. Hij hurkte achter de struiken en gluurde er doorheen. Even later zag hij hen langskomen en al zijn opgewektheid verdween. Twee rode ruiters. Ze reden snel voorbij in westelijke richting en keken links nog rechts. Hij bleef onbewegelijk zitten tot het geluid van de hoeven wegstierf. Toen stond hij zachtjes op, sloop naar de weg en keek die naar beide kanten af. Niemand meer te zien, maar het vaar was dichtbij geweest. Gelukkig dat hij niet over de weg was gereden. Hij klom weer op het paard en dacht, ik moet nog verder van de weg afgaan. Deze twee letten niet op, maar als ze hadden gekeken zouden ze mij gezien hebben, of tenminste mijn sporen. Ik moet nog meer naar het zuiden gaan en dwars door het bos rijden. Hij voerde zijn voornemen meteen uit, hoewel hij gauw merkte dat het niet gemakkelijk zou zijn de goede richting te behouden. Tegen het middaguur kwam hij op een smal pad terecht dat hij na enig nadenken volgde. Een tijdje later verorberde hij zijn laatste appel. De bessen waren al op. Toen had hij niets eetbaars meer en ondanks zijn honger wilde hij zich niet in de tijd gunnen er naar te gaan zoeken. Na een tijdje splitste het pad zich in tweeën en bleef hij staan, niet zeker wetend welke kant hij nu moest gaan. Hé, mooi paard en ruiter, riep plotseling een stem achter hem. Waar gaan jullie heen? Niet rechtuit moet je gaan, maar deze weg. Tiuri schrok en keek om. Daar stond een menselijk wezen dat blijkbaar net uit het struikgewas tevoorschijn was gekomen. Het kwam naar hem toe en herhaalde, niet rechtuit vreemdeling, ruiter, reiziger, maar deze weg, de weg naar mijn huis. Komen jullie voor mij, mooi zwart paard en vreemde ruiter? Het was een wonderlijk figuur. Een man, fors en gedrongen, met wilde donkere haren en een korte krullende baard. Hij was gekleed in een gerafelde roodbruine broek en een grauwe schapenvacht. Hij stond rechtop, met zijn handen op zijn rug en hij bewoog zijn blote tenen. Waarom zeg je niet goedendag, vreemdeling op mooi zwart paard? Vroeg hij. Waarom zeg je niet goedendag, ruiter en reiziger? Waarom zeg je mij niet goedendag? Ik ben de dwaas van de boshut. Hij kwam dichterbij en stak een hand uit naar het paard. Je paard heeft goedendag gezegd, zei hij. Waarom jij niet, vreemde ruiter? Je mag me dwaas van de boshut noemen. Dat zeggen ze allemaal, maar mijn moeder noemt me Marius. Oh, goedendag, zei Theori, en hij trok aan de teugels. Nee, niet wegrijden, riep de baardige man. Niet wegrijden, praat met mijn vreemdeling reiziger. Kom mee naar mijn hut. Theori zag dat hij ronde, helblauwe ogen had met een kinderlijke blik. Hij keek teleurgesteld en leek volstrekt niet gevaarlijk. Wat moet ik zeggen, vroeg de jongeling. Praten moet je met me, zei de ander. Vertellen waar je vandaan komt, waar je heen gaat en wie je bent. Ik ben de dwaas van de boshut. Zo noemen ze mij, de houthakkers en de kolenbranders. En mijn vader en mijn broers zeggen het ook. Maar mijn moeder noemt me Marius. Hij pakte een teugel en keek smekend omhoog. Beste Marius, zei Theorie, ik heb je goedendag gezegd, maar ik kan niet blijven om met je te praten. Ik heb haast en moet verder. Heb je haast? Waarom? Je mag heus wel dwaas tegen me zeggen. Dat kan me niet schelen. Ik heb nooit haast en de bomen ook niet als ze groeien. Sommige dieren wel, maar ze moeten nooit verder, behalve de trekvogels als het winter wordt. Waarom heb je haast en moet je verder? Kom mee naar mijn hut, dan zal ik mijn vader en mijn moeder zeggen dat je voor mij komt, voor mij om met me te praten. Andere keer, zei Tiuri, zacht aan de leidsels trekkend, ik kan nu niet met je praten, ik moet verder. Verder, verder, verder en nog verder? Ja, zei Tiuri. Waarheen? Vroeg de dwaas. Waarheen ga je met haast, vreemde ruiter op mooi zwart paard, ruiter met rare kleren? Theorie werd wat ongeduldig. Heus, zei hij, ik heb geen tijd, laat me verder gaan. Waarheen, waarheen, zei de dwaas luid. Ver weg, antwoordde Theorie. De zon achterna? De mooie witte, gele, oranje, de gouden zon achterna? Ja, zei Theorie, de zon achterna. Waarom praatte die dwaas zo hard? Iedere rode ruiter zou hem kunnen horen. Er is niemand, zei de dwaas, alsof hij zijn gedachten had geraden. Moeder is in de hut aan het spinnen en vader komt straks thuis met mijn broers. Ze hakken hout in het dal daar. Hij wees naar het oosten. Er komt haast nooit iemand hier, vervolgde hij. En helemaal nooit iemand voor de dwaas in de boshut. Ze komen soms, maar nooit voor mij. Hij keek Theorie bedroefd aan. De jongeling kreeg een beetje medelijden met hem. Als ik tijd had, zou ik met je praten, zei hij. Maar ik moet werkelijk verder. De zon achterna. Ja, en ik heb nu al veel met je gepraat. Niet veel, zei de dwaas, in zijn wilderige, haardos krabbend. Niet veel, vreemde reiziger. De zon achterna. Ik wou ook wel eens de zon achterna, maar mijn vader zegt dat ze ondergaat en mijn moeder huilt als ik wegga. Kom je terug om me te vertellen waar ze ondergaat, de zon? Of gaat ze niet onder waar ze woont, de zon? Kom je terug? Ja, zei Theorie. Ik kom terug en dan zal ik met je praten en alles vertellen. Alles, riep de dwaas verheugd. Alles en alles. Kom je dan bij me in de boshut? Sst, fluisterde Theorie. Ben je bang voor het bos, vreemde reiziger? Het bos doet je geen kwaad. En de vossen niet en de vogels niet. En ik ook niet. Misschien zijn er andere dingen, zei Theorie zacht. Sst, zei de dwaas. Wat dan? Dingen die sluipen en slangen die sissen? Wie zoekt jou, vreemdeling? Heb je iemand gezien? Vroeg Theorie ongerust. Niet, zei de dwaas. Hij woelde door zijn haar en rimpelde zijn voorhoofd. Maar ik voelde dingen. Ik voelde dingen die sluipen en slopen. Maar ze zijn niet hier. Ze zijn nog niet hier. Ik moet verder, zei Theorie gejaagd. Ze zijn nog niet hier, herhaalde de dwaas, terwijl hij Theorie aankeek. Je bent een vreemde vreemdeling, jonge reiziger op een mooi zwart paard. Heb je honger? Theorie keek om zich heen en gaf geen antwoord. Heb je honger? Vroeg de dwaas, weer de teugel pakkend. Ja, antwoordde Theorie. Kom dan naar de boshut, dan zal mijn moeder je eten geven. Dank je, zei Theorie, maar ik moet gaan. Dan niet, fluisterde de dwaas. Je gaat de zon achterna. Hoe heet je, vreemdeling? Dat kan ik niet zeggen, antwoordde Theorie. Niet nu. Een geheim? Vroeg de dwaas. Ben je iemand met een geheim, vreemde reiziger? Waarom denk je dat? Vroeg Theorie. Ik denk niet, zeggen ze. Daarom ben ik een dwaas. Maar ik weet. Ik weet een heleboel wat niemand wil weten. Wat weet je dan? De dwaas lachte zacht en keek Theorie blij aan. Je vraagt, vreemdeling, zei hij. Niemand vraagt me ooit iets. Je zult zien wat ik weet. Rij maar verder, je hoeft niet te komen. Rij verder, heel langzaam, dan breng ik je eten. Eten? Theorie's maag rommelde. Maar, beste dwaas, zei hij, je mag niemand zeggen dat je mij hebt gezien. Ook mijn moeder niet? Ook je moeder niet. Ik zal het niemand vertellen, ook mijn moeder niet. Beloof het me, zei Theorie. Ik doe altijd wat ik zeg, zei de dwaas, zijn wenkbrauwen fronsend. Kom je dan terug om met me te praten en me alles te vertellen? Ik doe ook wat ik zeg, glimlachte Theorie. De dwaas keerde zich om en liep op een holletje het linkerpad in. Theorie keek hem na totdat hij verdwenen was. Toen reed hij langzaam rechtdoor, zich afvragend of hij de dwaas nog dringender had moeten zeggen hem niet te verraden. Zou hij hem nog achterna komen met eten? Hij hield zijn paard in en keek om. Niemand te zien. Hij bleef korte tijd wachten en reed toen toch maar weer door. Even daarna hoorde hij vlugge voetstappen achter zich en daar kwam de dwaas weer aanhollen, met allerlei dingen in zijn handen. Rij maar door, vlugge vreemdeling, zei hij hijgend. Dadelijk mag je eten. Hij haalde Theorie in en liep voor hem uit, zachtjes neuriënd. Zo, zei hij na een poosje, hier is het gras zacht en het water zoet. Hoor je het? Theorie hoorde inderdaad een gekabbel van water. Een smal beekje liep een eindje langs het pad. De dwaas knielde neer op het pad en legde wat hij in zijn handen had op de grond. Voorzichtig, alsof het kostbare schatten waren. Toen Theorie van zijn paard was gestegen en naast hem was gaan zitten, zag hij wat het waren. Twee grote stukken bruin brood, een halve spekpannenkoek en een homkaas. Voor hem inderdaad kostbare schatten. Allemaal voor jou, sprak de dwaas trots. Uit mijn moeders kast, maar zij weet het niet. Ik sloop binnen en pakte het en ze weet het niet. Zou ze het wel goed vinden? Vroeg Theorie. Ik mag haar niet vertellen, zei de dwaas. Ik heb niet verteld en gezegd. Het is een geheim. Als ik terugkom, zal ik het haar zeggen en betalen, zei Theorie. Jij zult er toch geen last mee krijgen? Last krijgen? Niets hoef je te betalen. Ik heb genoeg en mijn moeder vindt het goed, al weet ze het niet. Eet nu, vreemdeling met een geheim. Theorie maakte geen bezwaren, zijn honger was te groot. Hij bedankte de dwaas en begon te eten. Voor het eerst sinds enkele dagen genoot hij een goed maal, hoewel hij niet eens alles op had. Want er was genoeg om wat van te bewaren voor de toekomst. De dwaas keek tevreden toe, aan de krulletjes in zijn baard draaiend en knikkend bij iedere hap. Wil je ook wat? Vroeg Theorie, die meende dat hij hongerig keek. Nee, zei de dwaas, dit is voor jou. Nu goed, geef me een stukje kaas. Hij at het stukje kaas. Hij at het stukje dat Theorie hem gaf smakelijk op, maar weigerde meer aan te nemen. Dat was heerlijk, zuchtte Theorie toen hij genoeg had gegeten. Ik ben je erg dankbaar. Je hebt niet alles op, zei de dwaas. Er is nog een stuk brood en wat pannenkoek. Mag ik die meenemen en bewaren? Ik moet nog ver en dan heb ik wat onderweg. Natuurlijk, zei de dwaas. Je moet nog ver, nog ver. Dit is niet eens genoeg. Maar je kunt ook bessen eten. Verderop zijn er veel. Blauwe bessen, zoete, zure. En aan planten met ravenbladeren groeien wortels. Goede wortels. Hij stond op en trok een plant uit de grond. Er zat een grote wortel aan. Hij veegde de aarde eraf en beet er een stuk uit. Goede wortel, zei hij kauwend. Hij liep naar het paard toe en bood het de rest aan, wat gretig werd aanvaard. Dat weet ik ook weer, zei Theorie. Nogmaals bedankt. En nu wil ik je dit vragen. Loopt deze weg naar het westen? De dwaas rimpelde zijn voorhoofd. Wat bedoel je? Vroeg hij. Gaat deze weg naar het westen, naar de plaats waar de zon ondergaat? Oh, waar de zon ondergaat, zei de dwaas. Ja, een poosje. Dan houdt hij op, deze weg, bij de kale plek. Maar je kunt doorrijden zonder weg, vreemdeling. Alsmaar door en door. Alleen niet naar die kant. Hij wees naar het zuiden, want daar zijn gevaarlijke dingen. Dan zou ik rechtdoor gaan, zei Theorie. En wil je onthouden dat je het aan niemand vertelt? Achter mij komen misschien ook gevaarlijke dingen, die mij willen vangen en doden. Het is een geheim, vreemde ruitiger en reiziger. Ik zal niemand vertellen dat je mijn eten hebt gegeten en dat je de zon achterna gaat. Soms vind ik nestjes van vogels, met eitjes erin. Maar ik vertel het niet aan mijn broers, want die willen ze uittuigen. Dat is het geheim van de vogels. Ik zal jouw geheim aan niemand vertellen, maar je komt terug en praat met mij. Ik beloof het, zei Theorie ernstig. Hoe lang blijf je weg, reiziger? Ik weet het niet, zei Theorie met een zucht. Lange tijd, vrees ik. Maar ik kom terug. Althans, dat hoop ik en wil ik. Hij kwam langzaam overeind. Je komt terug, zei de dwaas, terwijl hij Theorie met zijn heldere ogen aankeek. Rijd nu rechtuit, vreemdeling. Loop nu rechtdoor, zijn mooi zwart paard. Maar drink niet uit de donkere poel straks, want die is alleen van de bosgeesten. Theorie deed de rest van het eten in de zadeltas, drukte de dwaas de hand, besteeg het paard en reed weg. Hij keek nog een paar maal om en wuifde. De bosbewoner stond hem midden op het pad met hangende armen na te kijken. Toen Theorie voor de derde keer omkeek, was hij echter verdwenen. Dat was een goede man, dacht Theorie, en ik vind hem niet zo dwaas, al is hij anders dan andere mensen. Hij voelde zich gesterkt en vol frisse moed. De weg liep inderdaad dood op een open plek waar stapels boomstammen lagen. Vandaar ging Theorie rechtdoor, dwars door het bos. Hij kwam langs een donkere poel, omringd door heel hoge oude bomen. Dat moest de poel zijn waarvoor de dwaas hem gewaarschuwd had. Theorie had weer dorst gekregen, maar hij hield zich aan de raad van de dwaas. De poel stond hem helemaal niet aan, met haar stille duistere water waarin geen rimpeltje vertoonde. Waarin zich geen rimpeltje vertoonde. Het zou best kunnen zijn dat deze plaats betoverd was. In elk geval vreemd en vijandig aan mensen. Hij reed haastig door en was blij toen hij de poel ver achter zich had gelaten. Langzamerhand werd het terrein heuvelachtiger en woester. De bomen groeiden grilliger en het onderhoud was dichter. Theorie zag varens zo groot als mensen en kronkelige klimplanten die als gordijnen van de takken naar beneden hingen. Het was moeilijk om vlug vooruit te komen en soms twijfelde hij eraan of hij wel rechtuit was blijven rijden. Toen het schemerig begon te worden, vond hij een schuilplaats in een door struiken omgeven ondiepe kuil en hij besloot daar de nacht door te brengen.